हमारे संग कतेलखंड बहुत क्षेत्र बड़े भावुक सीधे साधे सरल लोग यहाँ हैं। यहाँ के लोगों को सत्संग लाभ मिलते रहना चाहिए। उनके मन में जो ये भावना थी उसी भावना का परिणाम ये है कि यहाँ आप सबके बीच में भगवत संकल्प से गुरु महाराज की कृपा से आना हो जाता है। और श्री मदन मोहन दास जी प्रायः उनकी कथा का लाभ टीकमगढ़ वासियों को पूरे क्षेत्र को मिलता रहता है। ये भी महाराज जी का ही संकल्प। तो इस प्रकार से निरंतर सत्संग का वातावरण इस क्षेत्र में बना रहता है। इसलिए जो कुछ कहने वाले हैं वो गुरुदेव ही हैं, ऐसा ही हम अनुभव करें। अब कुछ ऐसा निकल जाता हो जो ठीक नहीं हो वो तो हमारी अपनी अज्ञान ही है, लेकिन जो कुछ सिद्धांत की बात या अच्छी बात निकलती है वह पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी का ही प्रसाद है, ऐसा आप लोग अनुभव करें। एक सौ पैंतीस नंबर का पद है, और इस पद के तीन चरण हो चुके हैं, तीन छंद हो चुके हैं। आज चौथे चरण की चर्चा आज करने जा रहे हैं। पद बड़ा है, आज दिन कौन सा है इस पद की चर्चा होते होते? पांचवा दिन है, आज पांचवा दिन है। तो पहले जहां तक हो चुका है पद को गा लें, बड़े ध्यान से सुनेंगे। राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो। अगम जो अमर न हो सो तनु अगम जो अमर न हो दियो, हाँ सो तनु तो ही दियो, हाँ सो तनु तो ही दियो। राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो, राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो। परम प्रेमी श्री रघुनाथ जी से जो प्रेम करना जानते हैं, प्रेम को निभाना भी जानते हैं, उनसे प्रेम नहीं किया। देवताओं को जो दुर्लभ था वो मानव शरीर उन्होंने कृपा करके तुम्हें प्रदान किया है। और क्या दिया? दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हे तू जो फल चारी को दियो, पाए पंडित परम पद पावत पुरारी मुरारी को, जो पाए पंडित परम पद पावत मुरारी मुरारी को। यह भरत खंड समीप सुरसरी, फल भलो संगति भली, कायर कलप बल्ली चहती है विष फली, तेरी कुमती दे सुनु परमारत, अजहूं समुझी चित दे परमारत, है ही तू सो जगहू जाही ते स्वारत, स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ सो का, ते कौन वेद बखानई, स्वार्थ ही प्रिय स्वार्थ सो का, ते कौन वेद बखानई, देखू खल खेल परिहरे तो प्रभु ही पहचान, खल अही खेल परिहरे तो प्रभु ही पहचान, पितु मातु गुरु स्वामी अपन पो प्रियतन सेवक सखा, गुरु स्वामी अपन पो प्रियतन सेवक सखा, प्रिय लगत जाके लगत जागे हे तुसो, हे तो हित में हे लगा, कने कियो राम कने हो सेना सने कियो राम सने जिसकी चर्चा आज होनी है वो ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुखी ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुखी ज्ञान अगम शिव हो बेचो केवट उठी ज्ञान अगम शिव हो बेचो केवट उठी बेचो केवट ऐसे नहीं भेटता सजल नचन स्नेह शिथिल शरीर सो भरि अंक भेद्यो सुर सिद्ध मुनि कवि कहत को ना प्रेम प्रिय रघुवीर सो सुर सिद्ध मुनि कवि कहत को ना प्रेम प्रिय रघुवीर सो खग सवरी निश्चर भालु कपि किए आपुते बंदित बड़े पापर सिन की सेवा सुमीरी जात जनु सत चुन गड़े तापर नहीं की सेवा सुमीर ये जात जनु सकुचन ये जात जनु सकुचन गड़े राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो हाँ राम स्नेही सो सेना स्नेह कियो स्वामी को स्वभाव कहो स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है स्वामी को स्वभाव कहो सो जब उर आनी है सोच सकल मिटी है राम बलो मन मानी है सोच सकल राम बलो मन मानी है हाँ राम बलो मन मानी है हाँ राम बलो मन भलो मानी है रघुनाथ जोरी जो हाथ माथो नाई है भलो मानी है जोरी जो हाथ माथो नाई है तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है जपि नाम करहि प्रणाम कहि गुणग्राम राम ही धरिए जपि नाम करहि गुणग्राम राम ही धरिए विचरहि अवनी अवनीश चरण सरोज मन मधु कर दिए नहीं अवनी पुनीत चरण सरोज मन मधुकर दिए राम स्नेही सो सेना सने कियो आराम स्नेही सो सेना सने कियो आराम स्नेही सो सेना सने कियो राम स्नेही सो सेना सने कियो आराम स्नेही सो सेना सने कियो आराम स्नेही सो सेना सने कियो आराम स्नेही सो सेना सने कियो आराम स्नेही सो सेना सने कियो अब इसकी पूरी धारा तो तब बनेगी जब इसको पूरे को सुने तब इसकी धारा बने क्योंकि इसमें क्रम है। पहली पंक्ति में गोस्वामी जी कह रहे हैं एक आपको एक क्रम बन जाए इसके लिए बहुत संक्षेप अति संक्षेप वे कह रहे हैं कि सच्चे प्रेमी तो श्री राम जी हैं जो प्रेम करना भी जानते हैं और प्रेम को निभाना भी जानते हैं। ऐसे प्रेमी राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया हम प्रेम क्यों करें। लोग कहते हैं ना हमें का दो भगवान ने हमें का दो सीधे लोग कह दे उसको ये दे दिया उसको ये दे दिया उसे बड़ा आदमी बना दिया हमको क्या दिया। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि का साधन भगवत प्राप्ति का साधन ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति का साधन मानव शरीर भगवान ने ही तो कृपा करके दिया है। कब हूं कि करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हित स्नेही भगवान ने कृपा करके दिया है हम इसके पात्र नहीं थे हम इसके लायक नहीं थे पर अकारण करुणा की है भगवान ने हमको मानव जन्म देकर हमारे कल्याण का मार्ग खोल दिया। क्या दिया दियो सुकुल जन्म उत्तम कुल में जन्म दिया। कुछ साहित्यकारों ने ऐसा भी विचार किया है कि ब्राह्मणों में शुक्ल ब्राह्मण शुक्ल उपाधि वाले भी होते हैं ना अमुक शुक्ल लेकिन यहां शुक्ल नहीं है यहां सुकुल है वहां शुक्ल शब्द जो है ना उसमें तालव्य शकार है शुक्ल और यहां दंत सकार है सुकुल क्या है सुकुल उत्तम कुल में जन्म दिया। अब एक प्रश्न हो सकता है कि ब्राह्मण तो अपने मन में प्रसन्न होंगे अपनी पीठ ठोकेंगे अरे हम तो ब्राह्मण है हमारा जन्म बहुत ऊंचे खानदान में हुआ है और जो निम्न कुल में उत्पन्न हुए हैं उनके मन में पीड़ा होगी भाई इनको तो उत्तम कुल में जन्म दिया हमको तो नहीं दिया हमको तो हीन कुल में जन्म दिया। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, संतों की वाणियों के आशय समझने चाहिए। उत्तम कुल क्या है? गोस्वामी जी के शब्द में उत्तम कुल क्या है? सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, और जेनर क्या जेनर उपज विनीत है ना, भक्ति परायण जेहिनर उपज विनीत। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, वो कुल धन्य है, जगत में पूज्य है, पवित्र कुल है, जहां भगवान का भक्त जन्म लेता है। उत्तम से उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी वो भगवान से विमुख है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। भले ही ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, पर जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जा रहा है। तो वह ऊंचा कुल क्या फायदा पहुंचा देगा भाई? ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुवर्ण घट मदिरा भरा साधु निंदा सोने। सोने के कलश में मध्य भरी हुई है तो संतों की सभा में वह पात्र अस्पृश्य होता है, निंदित होता है। मिट्टी का कलश ही क्यों न हो, पवित्र गंगाजल भरा हो तो बड़े बड़े महापुरुष उसे अपने मस्तक पर रखते हैं। इसलिए भैया, उत्तम कुल वही है जो भगवान का भजन करे। यदि हम भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हमारा जीवन पवित्र है, हमारे आचरण पवित्र हैं, तो हमारा उत्तम कुल में हमारा जन्म, अधम कुल में होने के बाद भी हमारा कुल उत्तम है, और उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हमारे आचरण उत्तम नहीं है तो उत्तम कुल। प्रहलाद जी तो कहते हैं, विप्राद विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादार विंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनोवचने हितार्थक प्राण पुना तु सकुलम न तु भूरी माना। प्रहलाद जी कह रहे हैं, 12 गुण एक साथ किसी में हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें कई गुण परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, और उसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। मन्ने धना विजन रूप तपा श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्यातोष भगवान गजयूथ पाया। बारहों गुण किसी ब्राह्मण में हो, धन अभिजन रूप तप श्रुत ओज बल प्रभाव पौरुष बुद्धि का योग, सब हो, किंतु उन 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान के चरण कमलों की भक्ति से शून्य है, तो प्रहलाद जी कहते, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस चांडाल ने, जिस स्वपच ने अपने तन को, मन को, प्राण को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, और शरणागति पूर्वक जो भगवान के भजन में लगा है, वो स्वपच, वो चांडाल स्वयं को और अपने कुल खानदान को तार देगा, पवित्र कर देगा। किंतु 12 गुणों से युक्त होने के बाद भी यदि ब्राह्मण भक्ति से शून्य है तो न अपने को पवित्र कर पाएगा, न अपने खानदान को पवित्र कर पाएगा। रावण का तो बहुत अच्छा खानदान था, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती और शिव विरंच पूजे बहु भांति, लेकिन ऐसा होने के बाद भी क्या हुआ? अरे उसकी घरवाली कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनी हारा। इसलिए दियो सुकुल जन्म, ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम कुल में जन्म हुआ है वे तो उसको सावधान होकर के भजन में लगे ही, जिनका उत्तम कुल में जन्म नहीं हुआ वे भी भजन करके उत्तम हो सकते हैं, वे भी उत्तम हो सकते हैं। अधम वही है जो भजन न करे। शरीर सुंदर, सुंदर शरीर दिया, हेतु जो फल चारी को, धर्म अर्थ कामोक्ष चारों देने वाला है, और ये ऐसा देव दुर्लभ चतुर्भुज पुरुषार्थ सिद्धि का साधक ये देह दिया है, इसको कोई पंडित प्राप्त कर ले, पंडित माने विवेकी पुरुष। पंडित शब्द का अर्थ क्या होता है? पंडा शब्द से पंडित शब्द बनता है। मूल में शब्द क्या है? पंडा। पंडा किसको कहते हैं? अरे बोले बद्रीनाथ जी के पंडा आए, मथुरा जी के पंडा जी आए, दाऊ जी के पंडा जी आए, वो तो पंडा है ही है, हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंडा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, पंडा एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि का नाम है। पंडा शब्द का अर्थ है सदसद विवेकिनी बुद्धि ही पंडा, जिस बुद्धि में सत और असत का निर्णय हो चुका हो, विवेक हो चुका हो, उस बुद्धि का नाम है पंडा। सदसद विवेकिनी बुद्धि पंडा, और ऐसी पंडा नाम की बुद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी है उसका नाम है पंडित। महर्षि पाणिनि का सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिव्य इतच, इस सूत्र से इतच प्रत्यय होकर के पंडित शब्द बनता है। पंडा संजाता अस्य, जिसको पंडा उत्पन्न हो गई हो उसको पंडित कहते हैं। जिसकी बुद्धि में सत असत का निर्णय हो चुका हो वो पंडित है। निर्णय का मतलब ये नहीं कि खाली हम समझ जाएं, असत का त्याग कर दिया हो और सत में हमारी स्थिति हो चुकी हो, और यदि ऐसा नहीं है तो दोहावली के अनुसार गोस्वामी जी के शब्दों में काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान तो लो पंडित मूर्खा तुलसी एक समान। पंडितो बंधमोक्षवित, बंधन और मोक्ष को जानने वाला पंडित है। इसी बुंदेलखंड की घटना है। पंडित श्री हरिराम जी व्यास ओरछा के राजगुरु, ओरछा में ही जन्म हुआ था उनका, मधुकर शाह जी के गुरुदेव, प्रकांड पंडित थे। वो व्यास नहीं थे, वो शुक्ल थे। हरिराम व्यास जी शुक्ल थे। उनके पिताजी का नाम था पंडित श्री सुमोखंजी शुक्ल। उन्हें शुक्ल से व्यास कैसे हो गए? हरिराम व्यास जी काशी पढ़ने गए थे। इस बात को सब लोग नहीं जानते, यहां तो केवल नेतागिरी वाले लोग इतने ही जानते कि पकौड़ी खा लिया था उन्होंने, बस हैं? दलिया से पकौड़ी खा ली, इतने ही लोग जानते, और कुछ नहीं जानते यहाँ के लोग। काशी पढ़ने गए तो ऐसा विलक्षण वैदुष्य था, ऐसी प्रतिभा थी हरिराम जी की कि काशी की विद्वत सभा ने उनको व्यासोपाधि से अलंकृत किया था। सनातन धर्म के रहस्यों को समझने वाला इनके जैसा, या तो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी या ये, इसलिए उनको व्यास उपाधि से अलंकृत किया। और इतने बड़े विद्वान व्यासोपाधि से विभूषित होकर के जब भी वहां से आए, अपना अध्ययन संपन्न करके आए, तो यहाँ राजकीय स्वागत हुआ उनका। और फिर ये कहा गया कि अब दिग्विजय यात्रा होनी चाहिए, शास्त्रार्थ की दिग्विजय यात्रा। तो हरिराम जी व्यास दिग्विजय यात्रा करते हुए वाराणसी आए थे। लोगों ने सलाह दिया कि बनारस में विजय कर लो तो सारी धरती पर विजय अपने आप ही है। बनारस पंडितों की खान है, विद्वानों की खान है बनारस, वहां चले जाओ। तो मन में सोचा कहा छोटे मोटे से अटकेंगे, सीधे काशी चलते हैं। काशी चले गए, हाथी घोड़ा सब थे उनके साथ, राजकीय व्यवस्था में गए थे वो वहां तक। और इनके वैदुष्य से काशी के लोग इतने अधिक प्रभावित थे और उद्विग्न भी थे, ये इतना बड़ा प्रकांड विद्वान है, न्याय व्याकरण वेदांत आदि कोई ऐसा विषय नहीं है षडंग वेद का जिसकी एक चूड़ांत विद्वान न हो। कहीं हार गए तो काशी की नाक कट जाएगी। तो विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि ये बिना शास्त्रार्थ के वापस चले जाएं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सुन लिया। भोले बाबा विश्वनाथ जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में व्यास जी के यहाँ आए। व्यास जी ने देखा कि बुजुर्ग संत आए हैं तो उन्होंने प्रणाम किया, आओ भगवान प्रणाम। आजकल आपके काशी में बहुत चर्चा चल रही है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, ये तो विश्वनाथ जी की, अन्नपूर्णा जी की कृपा है, काशी का ही प्रसाद है विद्या, और तो क्या, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। हम तो पढ़े लिखे नहीं, भगवान शंकर ही थे वो, बोले हम तो पढ़े लिखे नहीं। क्या, बोले हम कुछ पढ़े लिखे नहीं, केवल दो अक्षर पढ़े हैं, कौन, रा और मा, राम राम पढ़े और कुछ नहीं पढ़े, बिना पढ़े। शंकर जी झूठ बोले, बिल्कुल सही बोले, किस विद्यालय में शंकर जी ने नाम लिखा है बताओ। अरे व्याकरण के 14 सूत्र तो उनकी डमरू से निकल रहे हैं, उनको किसी विद्यालय में पढ़ने जाने की जरूरत है। ओए हम तो कहीं स्कूल विद्यालय गए नहीं, दो अक्षर की पढ़ाई पढ़े हैं, रा और मा, राम राम करते हैं। अच्छा अच्छा संत जी राम राम करते, बोले हाँ राम राम करते हैं। तो कहिए, बोले आप सबका समाधान करते हैं, हम भी अपना कुछ समाधान प्राप्त करने आपके पास आए हैं, कहिए महाराज। तो भोले बाबा संत वेशधारी विश्वनाथ जी ने पूछा, पंडित जी विद्या का फल क्या है? आपने कहा विद्या का फल विवेक की प्राप्ति है। विद्या का फल विवेक है। शंकर जी ने पूछा विवेक का स्वरूप क्या है? तो विवेक का स्वरूप है कि बुद्धि में ठीक ठीक निर्णय हो जाना कि यह सत है और यह असत है। और जब ये निर्णय हो जाए कि यह सत है और यह असत है, तो असत का परित्याग करना और सत में स्थित होना। शंकर जी हंसने लगे, बोले वाह आपने उत्तर तो बिल्कुल सही दिया, हमको समाधान मिला। तो अब यह भी बतला दीजिए कि सत क्या है और असत क्या है। व्यास जी ने कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सच्चिदानंद भगवान के अतिरिक्त और कोई सद्वस्तु, भगवत अतिरिक्त और कुछ भी सत नहीं है। सत्यम परम धीमहि, सत स्वरूप भगवान है। भगवान का अतिरिक्त सब असत है। उनकी उपासना, उनकी आराधना, उनका स्मरण, यही सत्य है। और व्यास जी ने हंसते हुए कहा अरे आप तो बड़े बूढ़े हैं, जानते हैं, हमारे यहाँ कोई मर जाता तो लोग कहते राम नाम सत्य है, राम नाम, राम नाम सत्य है। शंकर जी ने कहा तब तो आप बहुत बड़े शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं, महापंडित हैं, तब तो आपने असत का त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया होगा। जब यह बात कही तो व्यास जी मौन हो गए। कहिए पंडित जी, व्यास जी ने कहा कि अभी हम समझ तो गए हैं पर अभी असत का त्याग नहीं कर पाए हैं। शंकर जी बोले फिर पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ, ये मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा सूत्री विष्ठा इसके संग्रह में आप लगे हुए हैं, भगवान के भजन में नहीं लगे हैं, और ये शास्त्रार्थ में ब्राह्मणों को अपमानित करके परास्त करके थोथे अहंकार का पोषण करना चाहते हैं। तो अब तक तो हम सोचते थे कि पढ़ना लिखना जरूरी है, लेकिन अब हमारी समझ में आ गया कि आपसे अच्छे तो हम बिना पढ़े लिखे ही ठीक हैं, कम से कम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, किसी को जीतने हराने की इच्छा नहीं रखते, अपने प्रेम से राम राम करते हैं। तो आपने असत, आप तो असत को बटोर रहे हो, उस सत को आप छोड़े हुए हो, तो आप कैसे विद्वान, आप कैसे पंडित। व्यास जी की आंखें खुल गई, ये संत वेश में पधारे हुए कोई सामान्य महापुरुष नहीं, ये तो हमारी आंख खोलने आए, हमको जगाने आए हैं। और व्यास जी ने उन संत के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, कहा भगवान आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हुए कोई दिव्य महापुरुष हैं, आप सद्मवेश में आए हैं, आप अपने स्वरूप का परिचय कराएं। जैसे ही आर्त भाव से प्रार्थना की, तत्काल भूत भावन भगवान विश्वनाथ त्रिशूल डमरू लेकर के प्रकट हो गए, साक्षात विश्वनाथ जी प्रकट हो गए और सिर पर हाथ रखकर कहा तुम तो श्री कृष्ण की राधा रानी की प्राण सखी विशाखा के अंशावतार हो, तुम रसभक्ति का प्रचार करने आए हो, तुम ये शास्त्रार्थ बटोर करके थोथी प्रतिष्ठा बटोरने नहीं आए हो, जाओ वृंदावन जाओ भजन करो। शिव जी अंतर्धान हो गए और आप बिना शास्त्रार्थ किए ही ओरछा लौट आए और ओरछा में आकर आप भजन में लग गए, बाद में फिर वृंदावन गए। ये बात तो सत सत का निर्णय जिसकी बुद्धि में हो गया हो, असत को त्याग करके सत को ग्रहण कर लिया हो, उसको पंडित कहते हैं। सत असत क्या है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ऐसा। अब देखो देखो आप लोग बुरा तो मत मानना, ऐसा बोध जिसमें प्रकट हो जाए वो पंडित हो गया, ध्यान में ही बात। तो ऐसा बोध जिसको प्रकट हो गया है वो किसी अवस्था का हो, किसी व्यवस्था में हो, किसी आश्रम में हो, यदि ऐसा विवेक उसको जागृत हो गया है तो वह पंडित ही है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, सुमंत्र जी को पंडित कहा गया, सब ब्राह्मण तो नहीं है, पर पंडित शब्द ब्राह्मण के अर्थ में रूढ़ी हो चुका है। रूढ़ी का अर्थ क्या है? रूढ़ी का अर्थ है योगाद रूढ़िर बलियसी, यौगिक शब्दों से रूढ़ी शब्द बलवान होते हैं, इसलिए पंडित माने ब्राह्मण ही होता है। लेकिन हम लोगों को समझना ये चाहिए कि जिन पूज्य वेदज्ञ ऋषियों की हम संतान हैं, वे सब सद असद विवेक से संपन्न थे, इसलिए हमें पंडित कहा जाता है। तो वे संस्कार सत और असत के बोध के निर्णय के और असत के त्याग के और सत को ग्रहण करने के संस्कार ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाले में बड़े सहज और स्वाभाविक होते हैं। इसीलिए यदि वह चाहे तो वह जल्दी ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। तो यदि भगवान ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्म दिया है तो हमें उसके अनुरूप बनने का साधन अवश्य करना चाहिए। किसी विवेकी पंडित को ये शरीर मिल जाए तो जो चाहे तो प्राप्त कर लेता है, चाहे पुरारी का पद अथवा मुरारी का पद, चाहे तो शिवलोक पहुंच जाए, वैकुंठ पहुंच जाए। कितना सुंदर भारतवर्ष है, भरतखंड है, गंगा जी की निकटता है, अच्छा स्थल है, संगति भी अच्छी है, पर अरे कायर, भजन के मार्ग से विमुख को कायर कहा तुलसीदास जी महाराज ने। अरे कायर, ये तुझे मनुष्य का जो देह मिला था ये कल्प वृक्ष की लता के समान था, इसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य के अमृत फल लगने चाहिए थे, सत्संग के अमृत फल लगने चाहिए थे, इसमें वासना के विषय के फल लटक रहे। कितना दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, अभी भी तेरा काम बन सकता है। तू ध्यान लगा करके आ जाऊ समुझी चित दे सुनु परमार्थ। अब मैं तुम्हें परमार्थ बता रहा हूँ। संसार में हमारा हित ऐसी वही है जिससे हमारे स्वार्थ की सिद्धि हो। और जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? बोले भगवान को पहचानना, भगवान की प्राप्ति करना, भगवान से प्रेम करना। स्वार्थ सांच जीव कर एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। यही स्वार्थ है। इस सच्चे स्वार्थ को पहचानो। देखो तुम्हें तुम्हारे पिता के रूप में, माता के रूप में, गुरु के रूप में, स्वामी के रूप में, पत्नी और पुत्र के रूप में, सेवक और सखा के रूप में भी तुमसे प्रेम करने वाले भगवान श्री राम ही हैं, दूसरा नहीं है। क्योंकि हमने इन सब श्रुतियों को भी पहले प्रवचन में उद्धृत कर चुके हैं, बृहदारण्यक आदि की श्रुतियों को भी हम उद्धृत कर चुके हैं, अब उनको पुनः नहीं कहना है। हमारे सारे संबंध भगवान से। पिता माने शरीर थोड़े ही होता है। यदि शरीर को ही पिता कहते तो मरने के बाद पिता को कोई पुत्र अग्नि में समर्पित नहीं करता। शरीर पिता नहीं है, शरीरी जो आत्म चेतन है वो पिता है। और वो आत्मा कौन है? वह श्री राम जी है। इसलिए माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जब आत्म संबंध का हम स्मरण करेंगे तो सब रूपों में हमें राम जी ही दिखाई पड़ेंगे। उनके कारण से ही प्रेम है तेरा। मुर्दे में किसी का प्रेम नहीं होता, जीवित में सबका प्रेम होता है। और जीवित में प्रेम आत्मा के संबंध से होता है, और वह आत्मा प्राण प्राण के जीवन जी के राम जी ही है। और वे राम जी तुमसे दूर नहीं है, वे तुम्हारे परम हितैषी हैं, हेर ही ये ही हैं। तू देख तेरे हृदय में है। बोले हृदय में है पर अनुभव में क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले अनुभव में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि तुम छल कपट त्याग कर उनके नाम का जप नहीं कर रहे हो। इसका मतलब स्मरण तो करते हो, भजन तो करते हो, पर छल कपट नहीं छोड़ते हो। छल कपट बिना छोड़े भजन कर रहे हो इसलिए देरी हो रही है। छल कपट त्याग करके भजन में लग जाओ, नाम स्मरण में लग जाओ, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा छोह किए ही है, वो हमसे प्यार कर रहे हैं, हमारे पास हैं, और उनका करकमल सतत हमारे मस्तक पर विराजमान है। वे अपने भक्तों का भजन करने वाले हैं, ये यथा माम प्रबजन्ते तांस तथैव भजामि, हम ऐसे हैं, सारे जगत के स्वामी हैं, जीव के जीवन हैं और सबको साज सजने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ अच्छी से अच्छी वस्तु तुम्हें मिली है उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ ही कारण नहीं है, भगवान की कृपा कारण है, क्योंकि पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य भी तो वही नहीं है। सबको साज सजने वाले वही हैं। अरे तुम कौन हो है? तुम कौन हो? हरि ही हरिता, विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, जिन दई, जिन्होंने हरि को हरिता दी, विष्णु को विष्णुत्व दिया, ब्रह्मा को ब्रह्मात्व दिया और शिव को शिवत्व दिया, ऐसे जो राम जी हैं, उस सुई जानकी पति, ऐसे राम जी जानकी नाथ हैं, जानकी पति हैं, मधुर मूर्ति, बड़े मधुर मूर्ति हैं और मोदमय मंगलमयी। यहाँ तक की चर्चा पांच दिन में हो चुकी है, पांचवा दिन है आज। अब आगे की पंक्ति की व्याख्या अब कर रहे हैं। ये कहना इसलिए जरूरी था कि यहाँ तक सब समझ में आ जाए। इतने बड़े होने पर भी विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता देने के बाद भी ठाकुर अति ही बड़ो बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो बड़ो, ठाकुर शील सरल सुठी, शील सरल सुठी, ठाकुर अति ही बड़ो बड़ो, ठाकुर अति ही बड़ो। ज्ञान अगम शिव हूँ, भेंट्यो केवट उठी, ज्ञान अगम शिव हूँ, भेंट्यो केवट उठी, ठाकुर बड़ी ठाकुर अति ही बड़ो, शील सरल सुची ठाकुर अति ही बड़ो, शील सरल सुची ठाकुर अति ही बड़ो। ये ठाकुर हैं, ठाकुर किसको कहते हैं? वैसे तो ठाकुर शब्द एक जाति में रूढ़ है, क्षत्रिय जाति के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं ठाकुर साहब, कहते ना ठाकुर साहब। पर ठाकुर शब्द का अर्थ होता है जिसकी ठकुराई सब पर चले उसको ठाकुर कहते हैं। सरल शब्दों में हम कहें तो जो सबका नियंत्रक हो, जो सबका नियामक हो, जिसके द्वारा सब नियाम में हो, और जो सबका नियामक हो उसको ठाकुर कहेंगे। जिसके शासन में सब हो, सब उनके शासन में, ठाकुर शब्द का अर्थ भगवान ही है। हमने कहा था ना झांसी में, शब्द के अर्थ की दो प्रकार की वृत्ति, एक शब्दार्थ की पर्यवसायी वृत्ति, एक अपर्यवसायी वृत्ति। शब्द एक विशेष अर्थ में जाकर घटित होकर चरितार्थ हो जाता है, एक तो ये वृत्ति है शब्द की। दूसरी वृत्ति ये है कि शब्द की शक्ति को खुला छोड़ दिया जाता है, और शब्द ब्रह्म है, जब उसकी शक्ति को खुला छोड़ देते हैं तो उस शब्द के बोधक, उस शब्द के वाचक अथवा उस शब्द के वाच्यार्थ भगवान ही हैं और कोई दूसरा नहीं। ठाकुर शब्द भगवान में ही घटित होगा, मनुष्य की तो चले क्या, किसी देवी देवता में भी घटित नहीं होगा। क्यों घटित नहीं होगा? समझदार को इशारा काफी। सुग्रीव जी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई हमारे साथ, क्या क्या हुआ, रोने लगे सुग्रीव जी सुनाते सुनाते। राम जी के नेत्र सजल हो गए, मित्र अब मत रो, सखा सोच त्याग हुवल मोरे, मेरे तुम सखा हो, शोक का त्याग करो, मेरे बल से त्याग करो। सब विधि घटव काज में तोरे, त्याग करो शोक का। महाराज आपको पता नहीं है, बाली बहुत बलवान है, बहुत बलवान है बाली। राम जी ने कहा आप चाहे जितनी बाली की प्रशंसा करो, पर कान खोलकर सुन लो। सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, दूसरा बाण नहीं उठाऊंगा। सुनु सुग्रीव मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। एक ही बाणी से, बाण से मैं बाली का वध कर दूंगा। सुग्रीव जी ने कहा उसकी बहुत दूर दूर तक पहुंचे, कहां जाएगा वो? ब्रह्मलोक तक चला जाएगा, ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लेगा, ब्रह्मा जी भी उसको बचा नहीं सकते। बोले वो शिवलोक चला जाएगा, शिवजी के चरण पकड़ लेगा, बोले शिवजी भी अब उसको नहीं बचा सकते। ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्मा जी की शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण बचने वाले नहीं है। ये कौन कह सकता है जो ब्रह्मा जी का भी नियामक हो, जो शिवजी का भी नियामक हो, वही ये कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। जिसकी ठकुराई ब्रह्मा जी पर भी चलती हो और जिसकी ठकुराई शिवजी पर भी चलती हो, अरे ठकुराई चलाने की जरूरत क्या है, ब्रह्मा जी भी अहर्निश राम नाम जपते हैं और शिवजी तो तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग कराति। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु। कुंडेश्वर में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, अभी विशाल गौशाला भी बन गई है और गोवंश भी उसमें कितनी संख्या में, हाँ नहीं, अभी कितनी गाय हैं? हैं? अच्छा चलो, तो गौशाला भी बन गई है और बड़ी संख्या में गोवंश वहाँ सेवा को प्राप्त करेगा। अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात निवेदन करूं दास, वो ये कि वहां जो कुछ विस्तार हो रहा है या अच्छे काम हो रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि भोले बाबा को प्रसन्न करने वाला सबसे बढ़िया काम वहां हो रहा है, अखंड संकीर्तन का। ये शंकर जी की खुराक है, ये जो वहां हो रहा है ना, इससे भोले बाबा इतने राजी हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। जब कीर्तन शुरू नहीं हुआ था तब भी आपने देखी थी उन्नति, और जब से कीर्तन शुरू हुआ तब से देख लो, ये कीर्तन की महिमा है। ब्रह्मा के भी सेव्य भगवान हैं, शिवजी के सेव्य भगवान हैं। शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिकोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ब्रह्मा जी और शंकर जी से भी जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होगा वही यह कह सकेगा कि अब ब्रह्मा जी भी तो उसे नहीं बचा सकते, शंकर जी भी नहीं बचा सकते, अब ब्रह्मा जी से बड़ा कौन है, शिव जी से बड़ा कौन है। इतने बड़ों के ऊपर भी जिनका जिनकी ठकुराई चल रही है वे ही ठाकुर कहलाने के योग्य हैं। इसलिए ठाकुर माने केवल जाति विशेष नहीं, ठाकुर माने साक्षात भगवान, क्योंकि उनकी ठकुराई सबके ऊपर चलती है। ईश रजाय शीश सब ही के, सबके ऊपर उनकी आज्ञा है, इसलिए वो ठाकुर हैं। ठाकुर अति ही बड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी नियंता हैं, ठाकुर हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उनमें अपने बड़प्पन का गुमान आ जाता है। प्रभुता का पाए का ही मद नाही, फिर वो छोटो मोटों को तो चित्त में ही नहीं देते। अरे ऊंचे पद की बात छोड़ दो, गांव में कोई सरपंच हो जाता है, चुनाव लड़के सरपंच बन गए तो अच्छे मतों से जीतने के बाद, सरपंच बनने के बाद 5 वर्ष तक तो उनकी रंगत ही दूसरी होती है। कि नमस्कार करने में, प्रणाम करने में, बोलने में सब में अंतर आ जाता है। वो ही जब कार्यकाल उनका पूर्ण होता है, आचार संहिता लग जाती है, फिर उनकी विनम्रता देखो, आहा क्या था? जैसे अहंकार तो उनको छू तक नहीं गया है। ये बात हमने इसलिए कही, एक छोटा सा है, छोटा सा पद सरपंच का, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई हो जाए उसका क्या कहना है। बड़ों में बड़प्पन की ऐसी गंध होती है, बड़प्पन की ऐसी बात उनके भीतर बैठी होती है कि वे सबकी ओर ध्यान नहीं देते, सबको देखते भी नहीं। उनमें शील गुण का अभाव हो जाता है, शील कमजोर हो जाता है। ध्यान में ही बात, ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, ऊंचा यश प्राप्त करने वाले व्यक्ति में शील गुण कम हो जाता है। ऐसा हम कहें तो भी कोई संकोच की बात नहीं, शील गुण का अभाव जैसा हो जाता है। पर आश्चर्य की बात है, राम जी से बड़ा कोई ठाकुर नहीं, ठाकुर अति ही बड़ो, सबसे बड़े राम जी हैं। कितने बड़े हैं, मानस जी में वाल्मीकि ऋषि के शब्दों में, जग पे खने तुम देखनी हारे, जग पे खने तुम देखनी हारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन मरम तुम्हारा, न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी आरा, और तुम्हें को जाननी आरा, ठाकुर अति बड़ो इतने बड़े हैं राम जी, राम जी से बड़ा कोई दूसरा नहीं है। और इतने बड़े राम जी बड़े शीलवान हैं। शास्त्री जी वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम जी के संबंध में, शीलेन लोकान जयति, राम जी ने धनुष बाण से ब्रह्मांड को नहीं जीता, त्रुवन को नहीं जीता, राम जी ने अपने शील गुण से सबको जीत लिया। शीलेन लोकान जयति, सारे लोगों को राम जी ने जीत लिया शील से। इसका मतलब है शील गुण सर्वोपरि गुण है, सर्वोपरि गुण है शील। कैसा शील है राम जी में, प्रभु तरु तर कपिदार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब शील निधान। ये है राम जी का शील गुण। शील, शील की व्याख्या है जानते हैं, बड़े से बड़े का अपने बड़प्पन की गरिमा को भुलाकर छोटे से छोटे के साथ निश्चल निष्कपट प्रेम युक्त व्यवहार, ये शील गुण का परिचय। छोटे से छोटी व्यक्ति, ये शील गुण या तो भगवान में है या भगवान के भक्तों में, संसार में नहीं रहता है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव बक्सर में, बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा था, पर एक अत्यंत गरीबनी माई जिसके शरीर पर वस्त्र भी ठीक ठाक नहीं थे, फटे हुए कपड़े थे, मेले कुचेले पुराने से कपड़े थे, सर्दियों में होती है विवाह की तिथि अगहन में शुक्ल में, ठंड भी थी उधर, ठंड भी ज्यादा पड़ती है, और वैसे सुकृति सी आई तो उसके पास एक छोटी पोटली तो चावल की थी और चार आलू थे। कितने? चार आलू। इसलिए बोले श्री किशोरी जी के विवाह में अपनी आहुति देने आई थी। अब कार्यालय में घुसना चाहती थी वो, चार आलू देने के लिए, और वो वहां तो रसीद कटाने वालों की लाइन लग रही थी, वहां चार आलू और वो कितने से चावल, आधा सेर ज्यादा से ज्यादा, उसको कौन पूछे। तो किसी ने कहे माई क्यों खड़ी है, दूर जा, भटकारा उसको, कहां बेटे कट्टी कर जाओ, कहां से अगले कंगले चले आते हैं। ऐसे ही लोग बोलते हैं, व्यवस्थापक तो ऐसे ही बोलते हैं। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी को दिख गया वह दृश्य, उन्होंने देख लिया तो सुना नहीं क्योंकि उसने क्या कहा इसने क्या कहा, लेकिन वो समझ गए ये कुछ देना चाहती है और नहीं दे पा रही है। तो पूज्य श्री नारायण दास की भक्तमाली जी मामा जी तत्काल उस माई के पास गए और अपना अचला फैला दिया, लाओ चावल अपने कपड़े में बांध लिए, आलू ले लिए, सिर से लगाए और उसके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, कहा तुम आशीर्वाद दो कि किशोरी जी का विवाह बढ़िया से हो जाए। उसने अपनी भाषा में आशीर्वाद दिया, दोनों हाथ सिर पर धर दिए, उसने आशीर्वाद भी दे दिया उसने। फिर क्लास ली गई सब लोगों की, व्यवस्थापकों की, बोले हमारी श्री किशोर जी का विवाह ऐसे ही लोगों के द्वारा होता है, अमीरों के द्वारा नहीं होता, इसलिए ध्यान दो ये वस्तु और पदार्थ का आदर नहीं है, भावना का आदर है। उसकी भावना तो देखो, ये तब होगा जब आप में शील होगा, और शील नहीं होगा तो अमीरों के लिए तो आप पलक पावड़े बिछा दोगे, किसी गरीब को भोजन करते देखना भी आपको पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये कहां से चले आए गंदगी फैलाने वाली, कहां से। महाराज बड़े बड़े लोगों में ये बात है, उन बड़े बड़ों का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, संसार का स्वभाव है। एक महानुभाव हमसे बोले बुंदेली में, उन्ना बसा रहे हैं कपड़ों में से, उन्ना बसा रहे हैं, नाक बह रही है, नाक पहुंच वो आउट नहीं है, उन्ना बसा रहे हैं, और ऐसे लोग तुम्हारे संग जो है घूमते फिरते हैं। शताब्दी महोत्सव चल रहा था तो उसमें सब तरह के लोग थे, गरीब से गरीब ही लोग थे जो साल भर घूमकर उन्होंने कथा सुनी, नई बात कही। हमारी व्यवस्था देखना, और उस व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि जो बेचारे पूरे साल घूम के निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहे थे वो उस व्यवस्था में पहुंचे तो सबके सामने आगे रसीद कटा, कमी तो किसी चीज की नहीं थी। पर ये हुआ क्यों? ये इसलिए आया कि बड़प्पन तो आया पर शील गुण की कमी आ गई। अरे भैया दीन दुखी गरीब दरिद्र में भी हमारे रघुनाथ जी हमारे प्रभु विराज रहे, ये भाव क्यों नहीं आया मन में? शील गुण सर्वोपरि गुण, सारे गुण एक और शील गुण एक और, इसलिए गुणवान शब्द की टीका में वाल्मीकि रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में गुणवान शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी, लिखने योग्य व्युत्पत्ति लिखी है। वे कहते गुणवान शब्द का अर्थ शीलवान है। गोविंदराज स्वामी लिख रहे हैं दाक्षिणात्य आचार्य, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनई इति गुण सौशील्यम, टीका में लिख रहे हैं। आश्रित जन जिसका बारंबार अनुसंधान करें उसको कहते हैं गुण, और वो अनुसंधान करने योग्य जो गुण है वो शील गुण है। आज पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की एक एक बात लोगों को यहाँ याद आती, क्यों आती है? उसका कारण था उनका शील गुण। छोटे से छोटे लोगों के साथ जैसा उन्होंने निर्वाह किया, ऐसे ऐसे गांव में तो कथा कहने पहुंच गए जहां व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं। अब गांव का नाम नहीं लेंगे, हम भी गए थे महाराज जी के साथ पहली बार गए, एक महानुभाव की उस गांव में रिश्तेदारी थी तो महाराज जी को कथा के लिए बुला लिया, महाराज जी पहुंच गए तो गांव के लोग बोले जिन्होंने पहली बार महाराज जी को देखा था के बूढ़े हैं बेचारे को दिखात नहीं है, आंखें मूंदे रहे दिखात नहीं है, आंख बंद थी महाराज जी आंख बंद करके कथा कहते दिखात नहीं है महाराज को, बूढ़े महात्माएं पकड़ ले आए। अरे का सुनने लगे सो लगे ही लगे कैवे लगे, ना हंसे ना मुस्कियाए कछु तो करत नहीं है, ऐसी कैवे लगे। उनको क्या पता कि ये कौन महापुरुष हैं? पर ऐसी जगहों पर भी जाकर महाराज जी पूरा श्रम करते थे, पूरी कथा कहते थे। ये है शील गुण। एक केवट, केवट जानते हैं ना, यहाँ ढीमर कहते हैं, रैंकवार भी कुछ लोग लिखते हैं, रैंकवार भी लिखते हैं ना। तो एक केवट भगत मंदिर में सेवा करता था, चौका बर्तन वगैरह की, झाड़ू बुहारू की। तो महंत जी ने कहा, बराना वाले महंत जी ने कहा, महाराज जी ये दीक्षा लेने की इच्छा है, इसको दीक्षा दे दो। महाराज जी ने पूछा तुम्हारा खान पान पवित्र है? ये महाराज जी पूछते थे खान पान पवित्र है। तो वो हाथ जोड़ के बोला महाराज पहले मछलियां मारते हो खाते, अब हमने सब छोड़ दो, बहुत दिन है गए, तो आप तो हमें इतने अपना काम करो तो उसे हमें कछु मिल जाए, उसी से हमारा गुजारा होता है। महाराज बोले हाँ ठीक है ठीक, हो जाएगी दीक्षा। उसकी दीक्षा हुई, दीक्षा हुई तो उसने पूछा महाराज, महाराज का लगे? महाराज कुछ नहीं लगता दीक्षा में, किसने बहका दिया तुमको कुछ लगता? कुछ नहीं लगता है, तुम बस नहा धोके सफर के आ जाना, दीक्षा तुम्हारी हो जाएगी। दीक्षा भाई दो धोती दी दीक्षा उसको दी, और दो सूती धोती दी उसको, कुर्ता का कपड़ा दिया, एक साफी दी, और कुछ बर्तन थे वो बर्तन दे दिए। और दक्षिणा उसको पैसा भी दिए, उसने तो शायद पांच रुपया को सिक्का कोई चार पांच रुपया, पांच रुपये चढ़ाए होंगे शायद, और महाराज जी ने उसको सौ दो सौ रुपया और कपड़ा और धोती सब दी। और महाराज जी बोले लो प्रसाद है, वो इतना भोला आदमी, उसने प्रेम से ले लिया, सिर से लगा लिया। महंत जी ने गाली दी, बनाना वाले महंत जी अपने ढंग से महापुरुष थे, अरे दीक्षा ले रहा है गुरु जी से लिया जाता है कि गुरु जी को दिया जाता है? महाराज जी बोले अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमारे संविधान में जो चेला बनता उसको कुछ दिया जाता है। और बड़े प्रेम से कहे बर्तन घर ले जाना, आइए कपड़ा पहने यहाँ मंदिर में से। फटी धोती थी बिचारी, अब ये कपड़े पहनना। बुंदेलखंड में जो मिलता था बुंदेलखंड में ही बांट के वे चले जाते थे। क्या स्वार्थ था उनका, बड़े से बड़ा होकर भी छोटे से छोटे के साथ निर्वाह, इसको कहते शील। राम जी का शील कैसा है, आ क्या कहना। ये पद हो चुका है पहले, उसकी व्याख्या सुन लेना मशीन में। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव, मोद नमन तन पुलक नयन, जल सोनर खेहर खाओ, मोद नमन तन पुलक नयन, जल सोनर खेहर खाओ। सुनु सीतापति शील स्वभाव, सुनु सीतापति शील स्वभाव। सीतापति श्री रघुनाथ जी के शील स्वभाव को सुनकर के जिसके मन, जिसका हृदय आनंद से नहीं भर गया, शरीर में पुलकावली नहीं हो गई, नेत्रों से प्रेम जल नहीं बहने लगा, सोनर खेहर खाओ, उसको अन्न खाने का अधिकार नहीं है, उसको धूल मिट्टी फांकनी चाहिए, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि अत्यंत हृदयहीन है। भगवान के शील को सुनकर कुछ का हृदय नहीं भरा, कैसा शील है रघुनाथ जी का, कितना चरित्र कहें शील गुण के लिए। भरत जी से पूछो अपने स्वामी का शील, शिव जी से पूछो, जटायु जी से पूछो, केवट से पूछो, सबरी से पूछो, बंदर भालुओं से पूछो, पर जिनसे पूछोगे वे भी रोने लग जाएंगे, कह नहीं पाएंगे कुछ भी, ऐसा राम जी का शील है। वनवास की लीला में प्रभु श्रृंगवेरपुर पधारे, निषाद राज गुह स्वागत करने आए अपने परिजनों के सहित। राम जी ने अपने मित्र को साष्टांग प्रणाम करते देखा, दौड़कर प्रभु निकट पहुंचे, भुजाओं भर के हृदय से लगाया, कंधे पर हाथ रख लिया, गुह को गुह के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया मित्रवर ये सब आपके परिवार के लोग हैं। हाँ प्रभु, ये आपके सेवक का ही परिवार है, तो हम तो तुम्हारे गांव में पहली बार आए हैं, इनका परिचय। केवट ने कहा, भगवान ये जो नारी समुदाय में जो वृद्धा खड़ी है, ये मेरी जन्मदात्री माता है। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और अपना मस्तक निषाद राज की माता के चरणों में रख दिया। जिस भाव से वे कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। निषाद राज की वृद्धा माता उसके शुष्क पयोधरों में भी दूध उमड़ आया, वात्सल्य उमड़ आया, इतने प्यार में भर गई वह। ये छोटे लाला होते तो इनको गोद में लेकर दूध पिलाती, इनका मुख चूमती, इनका मस्तक सूंघती। सरकार ने देखा कि ये तो बहुत प्रेम में विभोर हो रही है, मन ही मन सरकार ने कहा इस समय वनवास लीला है, प्रतीक्षा करो, कृष्णावतार में तुम फल विक्रयणी बनोगी और मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। और गर्ग संहिता के अनुसार निषाद राज की माँ ही द्वापर में ब्रज में फल बेचने वाली बनकर आई और त्रीणी भो फलानी थी श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययौ सर्व फलप्रदः। महाभारत में एक प्रसंग है, इंद्र ने प्रहलाद जी के पास रहकर कुछ दिन सेवा की, इंद्र ने ब्राह्मण वेश में। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, बोले तो रहो रहो ठीक है, जब जिज्ञासु बन के आए तो कुछ समय आने पर बताएंगे। इंद्र ने सेवा की तो इंद्र ने पूछा कि हम ये जानना चाहते हैं आपके द्वारा कि आप दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं, दैत्य राज हैं आप, पर आपकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि देवता दानव मानव ऋषि मुनि महात्मा सब आपका आदर करते हैं। कहां तक कहें, भगवान श्री हरि भी आपकी आपसे बहुत प्रसन्न रहते, आपका बहुत आदर करते हैं, तो आपके दिव्य गुण आपकी श्री संपत्ति देखकर हमें समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी विशेषता आप में है जिससे दैत्य कुल में उत्पन्न होकर भी आपको ये सब प्राप्त हो गया। तो उसको महाभारत का शील निरूपण अध्याय कहा गया, उसमें प्रहलाद जी ने कहा कि ये शील गुण के कारण ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। हे देवराज, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम इंद्र हो, पर शील गुण सबसे बड़ा है। मनुष्य चाहे जितने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठा पर पहुंच जाए पर उसे शील गुण का त्याग नहीं करना चाहिए। शील से ही शोभा है। हम आपको क्या कहें, राम जी ने रावण को भी अपने शील गुण से ही जीता, राम जी ने रावण को अपने शील गुण से जीता। जिस परिस्थिति में राम जी ने रावण को छोड़ा, कथनचित राम जी उस परिस्थिति में होते तो रावण नहीं छोड़ सकता था। वाल्मीकि का प्रसंग है, रावण रथारूढ़ होकर आ गया, बानर उदास हो गए, बानरों की उदासी देखकर हनुमान जी प्रभु के चरणों में आए, प्रभु जैसे भगवान नारायण का वाहन वैनतेय गरुड़ हैं, ऐसे ही मैं आपका वाहन हूँ, आप मेरे ऊपर विराजमान हो। भगवान श्री राम कंधे पर विराजमान हो गए, युद्ध के लिए आ गए। अब हनुमान जी तो स्वर्ण शैलाभ दे हमें, रावण कुछ नहीं, उनके रावण नीचे हो गया, भगवान हनुमान जी तो विशाल का है। हनुमान जी के कंधे पर राम जी बैठे हैं, दोनों चरण लटके हुए हैं, एक हाथ से चरण पकड़े हुए हैं राम जी के, और सरकार का हाथ सिर पे है, धनुष बाण है। हनुमान जी को आया हुआ देख करके रावण को बहुत क्रोध आया, सबसे खतरनाक बंदर यही है, ये समुद्र लांग के ना आया होता, लंका में आकर न लगाई होती, ये समस्या थोड़ी आती राक्षसों के जीवन में, ये सारी समस्याओं की जड़ यही है, इसको खत्म करो। तो राम जी से युद्ध छोड़कर वो हनुमान जी से युद्ध करने लग गया, अस्त्र शस्त्र की वर्षा हनुमान जी पर करने लग गया, पर हनुमान जी अपने युद्ध कौशल से लाघव से उसके अस्त्र शस्त्रों को व्यर्थ कर देते। अंत में उसने सोचा कि ये दिव्य वानर है, ऐसे इससे खेलने से काम बनेगा नहीं, तो उसने अभमंत्रित करके तीन बाण मंत्र से प्रेरित करके उसने भेजे और मंत्रित अमंत्रित बाण शक्ति कहेंगे उसको, वो हनुमान जी के ललाट में धस गई, तीनों बाण धस गए ललाट में। हनुमान जी ने ललाट से निकालकर उसको फेंक दिया, तोड़ के फेंक दिया। अब वो रक्त, क्योंकि बाण धस गए थे, बाण निकाले तो रक्त बाहर, रक्त रघुनाथ जी के चरणों पर गिरा। बस सरकार, आज भगवान को क्रोध आया, राम जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल हो गए, अधर फड़कने लगे, और उन्होंने रावण पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। रावण पूरे जोर से लड़ने लगा, लेकिन राम जी के बल के आगे रावण टिक नहीं सकता था। दो घड़ी माने 48 मिनट, 48 मिनट के भीतर माने एक मुहूर्त में, एक मुहूर्त माने दो घड़ी 48 मिनट के भीतर राम जी ने त्रिलोक विजयी रावण का रथ सारथी अश्व कवच दिव्य अस्त्र शस्त्र ध्वजा अंगरक्षक पार्श्व रक्षक सब को समाप्त कर दिया राम जी। दो घड़ी में रावण की हालत ये हो गई कि उसके पास न कोई अस्त्र न शस्त्र कवच भी नहीं, कुछ नहीं, केवल एक टूटा धनुष का टुकड़ा लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, अपने को बचा रहा था। और मन ही मन सोच रहा था कि अद्भुत प्रचंड बल है मेरे शत्रु का, लेकिन हमने मारीच से सुना था कि एष रामो विग्रहवान धर्म, राम मूर्तिमान धर्म है, लेकिन मारीच की बात तो झूठ निकल गई। ये कैसे धर्म विग्रह है? मैं निहत्था हो गया, जिस शत्रु का कवच टूट गया हो, हथियार न रहा हो, पदत्राण जिसका वाहन नष्ट हो गया हो, ऐसे प्राण संकट में पड़े हुए शत्रु को मारते नहीं है धर्मात्मा पुरुष, तो ये धर्म विग्रह होकर मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये कैसे धर्म विग्रह हैं? मन ही मन रावण सोचने लगा। विद्वान तो था ही, इसकी समझ में आया कि अस्त्र उसको कहते हैं जिससे व्यक्ति अपनी रक्षा का उपाय करता है, तो भले ही ये टूटा धनुष का टुकड़ा है पर मेरे हाथ में है, रक्षक के रूप में मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है, इससे मैं अपनी बाण वर्षा को बचा रहा हूँ, यही अस्त्र है। लगता इसी कारण राम जी ने जो है धनुष की प्रत्यंचा उतारी नहीं। रावण घबरा चुका था, रावण ने वो टूटे हुए धनुष के टुकड़े को त्याग दिया। जैसे ही त्याग दिया, राम जी ने तत्काल धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, मैंने युद्ध बंद कर दिया, और क्या कहा, मुस्कुराकर कहा, हे दशग्रीव रावण, जानामि, मैं जानता हूँ दशग्रीव रणार्जितत्वम्, मैं जानता हूँ आज के युद्ध में आप थक गए हैं, घायल हो गए हैं, कोई बात नहीं, जय पराजय होती रहती है, जाइए महलों में विश्राम कीजिए, लंका में विश्राम कीजिए, वैद्यों से उत्तम औषधि और चिकित्सा प्राप्त कीजिए, और सत्ता का अनुभव करेंगे तो कल पुनः रणभूमि में मुझे दर्शन दें, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। ये भाषा किसके साथ है उनकी? शत्रु के साथ ऐसी भाषा है उनकी। रावण ने मन ही मन किया, मैं तो मर गया, बिना मारे मर गया, मैं सीधे मुंह बात नहीं करता, ये ऐसे बोल रहे हैं, इतना मीठा बोल रहे हैं शत्रु के साथ। रावण लज्जित होकर के लंका में चला गया। वस्तुतः रावण तो उसी दिन मर गया था। रावण का रावणत्व उसी दिन मर चुका था। वो तो लीला थी कि छाड़े सर 31 और तब रावण की मृत्यु हुई। राम जी अपने शील गुण से सबको जीत लेते हैं। शीलवान व्यक्ति बहुत सरल होता है, उसमें छल कपट छिपाव दुराव होता ही नहीं। राम जी का शील, राम जी का शील कैसा है? शील सरल, हमने कहा ना सील सरल, इस सील सरल का जोड़ा है, सीलवान होगा तो सरल होगा, शीलवान नहीं होगा तो सरल भी नहीं होगा। जो शीलवान होगा वही सरल होगा, जो शीलवान नहीं होगा वो सरल भी नहीं होगा। सरल माने सीधा साधा, छल कपट रहित, उसको सरल कहते हैं। देखो सरल शब्द भी ऐसा है कि उसमें कोई अक्षर ऐसा है नहीं जिसको बोलने में कठिनाई। सरल सीधा साधा शब्द सरल। अंतिम जन्म जिस जीव का होने को होता है उसमें सरलता आ जाती है। जब तक चतुराई चालाकी है तब तक भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटड़े सैनम, पूरी सरलता आ जाए तो अंतिम जन्म है। सरल व्यक्ति छिपाव नहीं रखता, कपट नहीं रखता, तो सबके समक्ष एक ऐसा होता है। एक महात्मा का शब्द है, एक बूढ़े महात्मा हमको मिले गोरेदाऊ जी में, वो बोले बोले आपने तो सरल शब्द की व्याख्या अपने पोथी के अनुसार की, एक हमारा अर्थ भी सुन लो। कि कहो, बोले सा माने सीता जी, र माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी, स र ल, स सीता रा राम जी ला लखन जी, तीनों जिसके हृदय में विराज जाते हैं वो सरल हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। माने उन वृद्ध संत का कहना ये था कि आपकी संस्कृत भाषा में भली अर्थ न घटता हो पर हमारी साधुशाही बात तो ये है कि राम जी जिसके हृदय में रहते हैं वही सरल होता है, संसार जिसके हृदय में घुसा है वो सरल नहीं हो सकता, राम जी जिसके हृदय में विराजते वो सरल होता है। बहुत सरल है भगवान। ठाकुर अति ही बड़ो सरल सुठी, सरल सुठी। राम जी पुष्प वाटिका में तुलसी पुष्प लेने गए, गुरुजी ने तो नहीं पूछा कि देर क्यों लगी, गुरुजी ने पूछा, विश्वामित्री जी ने पूछा क्या कि आपको राम भद्र तुम्हें विलंब क्यों हुआ, कुछ नहीं पूछा राम गुरु जी ने तो। और बिना पूछे राम जी ने गुरु जी को सब सुना दिया, जिसको बुंदेली में कहते झिक धर के सुना दें। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत चल नाही, सरल स्वभाव छुवत चल नाही। ऐसा चेला हो जाए तो उसका कोई मनोरथ अधूरा नहीं रहेगा। सब कुछ कह दिया कि जानकी जी को हमने देखा और हमारा मन भी विवाह का हो रहा था, मेरे सहज पुनीत मोर मन छोभा, सब कह दिया। ऐसी बात कोई कह नहीं सकता अपने गुरुजी से, पर उन्होंने कह दिया। और जब कह दिया तो गुरुजी ने क्या कहा, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। राम जी ने यह आदर्श प्रस्तुत किया कि ऐसा निश्चल निष्कपट व्यवहार हरि गुरु और संत, इन तीनों के साथ ऐसा निश्चल निष्कपट व्यवहार जिस व्यक्ति का होगा उसका कोई मनोरथ विफल हो ही नहीं सकता है, उसके सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। कितने सरल हैं। तुलसीदास जी कहते हैं ध्यान अगम शिव हूँ, यहाँ ऐसा अर्थ मत लगा लेना कि शंकर जी ध्यान नहीं कर सकते राम जी का, ये अर्थ नहीं लगाना, क्योंकि शिव जी के तो हृदय रूपी मानसरोवर के राजहंस श्री रघुनाथ जी हैं, पर यहाँ जो ये उपमा दी जा रही है तुलसीदास जी महाराज के द्वारा, वो इस अर्थ में कि शिवजी के जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भी अपने योग आदि साधनों के बल पर, समाधि के बल पर राम जी को अपने हृदय में लाकर के दर्शन करना चाहें तो उनके लिए भी संभव नहीं है। ये तो स्वयं कृपा करके हृदय में ध्यान में दर्शन देते हैं। शिवजी को भी ध्यान में जो अगम है, यदि राम जी न चाहें तो शिवजी के ध्यान में भी न आवे। इतने बड़े भगवान श्री राम भेंट्यो केवट उठी उठ करके खड़े हो करके केवट को अपने हृदय से लगा लिया। आहा, केवट को हृदय से लगा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जहां ऐश्वर्य होता है वहां दुर्लभ्य होता है, पर राम जी में ऐश्वर्य दुर्लभ्य होते हुए भी सौलभ्य है। ये राम जी की विशेषता है। केवट ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। परेउ अवनी तन सुधि नहीं ते, चरणों में पड़ गया। उसको अपने शरीर की सुध नहीं है तो प्रीति परम बिलो की रघुराई हरसी उठाए लियो उरलाई। राम जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया। वोट मांगते समय नेता भी सबको हृदय से लगा लेते हैं, लेकिन हृदय से लगाते समय उनके आंख में प्रेम का जल नहीं होता, उनके शरीर में रोमांच नहीं होता, वो पुलकित नहीं होते। लेकिन यहाँ तो राम जी ने केवट से, जिसके कोई स्वार्थ नहीं था राम जी का, उसको हृदय से लगाया और भगवान के नेत्र भराए, भगवान के रोमांच हो गया। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के गए कोस दुई दिन कर धर के। कहते हैं कि श्री राम जी के इस केवट के ऊपर प्रेमयुक्त व्यवहार को देख करके देवता, आकाश में देवता इस तमाशे को, दृश्य को देख रहे थे, लीला को। बड़े बड़े सिद्ध, याज्ञवल्क भरद्वाज आदि सिद्ध, बड़े बड़े मुनि, कवि, कवि माने इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि भी अपने नेत्रों से भाव राज्य में वो भी तो देख रहे हैं ना, लीला का दर्शन कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। और एक स्वर में संपूर्ण देवताओं ने, सिद्धों ने, मुनियों ने, कवियों ने, व्यास वाल्मीकि प्रभृति कवियों ने एक स्वर से कहा। क्या कहा? ले आज परिचय प्राप्त हो गया। क्या परिचय मिला? नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, को न राम सम जान जथारथ, को न राम विनय पत्रिका के 165वें पद में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। राम जी लौट के अयोध्या आए वनवास पूरा करके, तो गुरु वशिष्ठ जी ने पूछा, माताओं ने पूछा कि 14 वर्ष में कोई विशेष अनुभव हुआ हो तो आप बताओ। आप 14 वर्ष वनवास में रहे, उसमें आपको कोई बात जो बहुत अच्छी लगी हो वो हम सुनना चाहते हैं। इतना सुनते ही राम जी के नेत्र भर आए, विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए, प्रेम में विभोर हो गए। माताओं को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, सुमंत्र जी को, वशिष्ठ जी को, ऋषियों को, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रे राम जी कहने के पहले ही इतने विभोर हो गए, आखिर है क्या बात। तो राम जी ने कहा, क्या कहा राम जी ने कहा, बार ही बार गीध सबरी की बरनत प्रीति सुहाई, बरनत प्रीति सुहाई। राम जी ने रो करके कहा, गुरु जी माताओं इन 14 वर्ष के वनवास में शबरी माई का प्रेम प्राप्त करके हम धन्य हो गए। माताओं बुरा नहीं मानना, शबरी माई का लाड़ प्यार देखकर हमें अपनी माताएं भूल गई, और गृधराज जटायु का वात्सल्य प्राप्त करके मुझे अपने पिता की मृत्यु का शोक भी भूल गया। भैया ऐसा प्रेम का आदर करने वाला कौन है? ऐसे प्रभु से तुमने प्रेम नहीं किया। खग सवर निशिचर भालु कप किए आप से बंदित बड़े, पक्षी सबरी निशाचर भालू बंदर इनको आप से भी बड़ा बना दिया, अपने से बड़ा बना दिया। आहा, जटायु को पिता से अधिक माना, शबरी को माता के समान माना, बानरों विभीषण और केवट को सखा माना, खग शबरी पितु मातु जो माने कपिकिए मीत, ऐसा विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा है। भगवान ने यहाँ तक कह दिया बानरों से, मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई है संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई है। तुम्हारी प्रीति को, तुम्हारे कीर्ति को, हमारे साथ माने हमारा सिर्फ गाएंगे तो तुम्हारा नाम तो आएगा ही, जो गाएंगे वे अपार भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे, इतना पवित्र बना दिया। भरत हुते मोहि अधिक प्यारे, इनके लिए कह दिया कि तो भरत जी से भी ज्यादा प्यारे हैं, ऐसे राम जी। हाँ हाँ, इनको भगवान ने अपना बना दिया। और इतना ही नहीं, तापर तिनकी सेवा सुमिर जिए जात जन सकुचन गड़े, इस पर भी उनकी सेवा का स्मरण करके संकोच में राम जी गड़ जाते हैं कि अरे हमने तो कुछ नहीं दिया, आपने जो हमारी सेवा की उससे तो हम आपके कर्जदार हो गए, ऐसे राम जी। जटायु जी से ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें उत्तम गति दी है, क्या कहा, तात कर्म निज ते गति पाई, आत कर्म निज से गति पाई। आपने अपने इस उत्तम कर्म से ही उत्तम गति प्राप्त। मैंने आपको कुछ नहीं दिया। क्यों? परहित बस जिनके मन माई, परहित बस जिनके परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तिन कहूँ जग कछु दुर्लभ नाही, तनु तजिता जाहु मम धामा, सजितात जाहु मम धामा, तुम पूरन कामा, देऊं कहा तुम पूरन कामा। मैं क्या दूं तुमको, तुम तो पूर्ण काम हो। ऐसे संकोची रघुनाथ जी हैं जो देते तो सर्वस्व अपने भक्तों को हैं और फिर भी कहते हैं कि हमने क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया। और संसार के लोग कैसे होते हैं। एक हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी, एक बहुत बड़ा कंजूस था। उस कंजूस ने एक अच्छे सुखी संपन्न व्यक्ति थे, उनको सरोता से कुतर के सुपारी दे दी, सुपारी दे दी। अब वो तो महाराज पान खाते रहते थे, उनके पास कोई सुपारी खाने की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा चलो प्रेमी है, इसने दिया है तो ले लेना चाहिए। खा लिया उन्होंने सुपारी। तो महाराज जी कहते थे कि जब मिलता वो व्यक्ति कंजूस तभी कहता हो, वो तो खाते ही थे, मुंह उनका चलता रहता। कहो सुपारी अब तक है तुम्हारे मुंह में? कहो कैसी है सुपारी? सुपारी कोई सालों चलती मुंह में रखने के बाद? पर उस कंजूस ने सुपारी कतर के क्या दे दी, जब मिलता तभी पूछता। और सुपारी ठीक है ना, मुंह में है सुपारी? तो संसार में ऐसे लोग होते हैं कि जो कुछ किसी को दे देते हैं, जीवन भर गाते हैं, दस पांच जगह सुना भी देंगे। ये भगवान के सामने भेंट चढ़ाने में आपने दिखाए किसी ग्रंथ में लिखा हुआ कि 5 रुपया को 5 बार ऐसे घुमाना चाहिए तब चढ़ाना चाहिए, ऐसा लिखा क्या देखा आपने? हमने तो किसी पूजन पद्धति में नहीं देखा कि रुपया हाथ में लेके ऐसे घुमाना चाहिए फिर चढ़ाना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। पर वो घुमाया ही इसलिए जाता है कि पीछे खड़े हुए लोग देख लें कि 5 का 50 का चढ़ाया जा रहा है। सिक्का तो ऐसे चढ़ाते हैं खन्न से आवाज जाए, सबके कान खड़े हो जाएंगे, हाँ कोई दानवीर आया है। पर धन्य है श्री रघुनाथ जी, अपने आप को अपने प्रेमियों को दे देते हैं, अपने आप को लुटा देते हैं, निछावर कर देते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया। राम सने ही सो तेना सने पियो, राम सनेही सो तैना सने पियो, खग सवरी निश्चर भालु कपि किए आप ते बंदित बड़े। सबके लिए बंदित बंदनी हो गए, पूजनी हो गए, अपने से बड़ा कर दिया। तापर तिन की सेवा सुमिर जिए जात जन सकुच निगड़े। संकोच में गड़ जाते हैं, ऐसे परम प्रेमी श्री राम जी से तुमने प्रेम नहीं किया, अभी भी इस अनित्य शरीर संसार से तुम प्रेम कर रहे हो, प्रभु से तुमने प्रेम नहीं किया, तुमसे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा। इस पद को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद यदि किसी का भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो निश्चित वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं। इस पद के इस चौथे छंद के साथ आज का प्रवचन पूर्ण होता है। अब कल इस पद की पूर्णता बलदेवगढ़ में होनी ना, ये पद बलदेवगढ़ में पूरा होगा। कहाँ से शुरू हुआ था? निवाड़ी से शुरू हुआ था और बलदेवगढ़ में जाके पूरा होगा। तो बलदेवगढ़ में इसकी चर्चा पूर्ण करेंगे भगवत कृपा से। अब यहीं विराम।